Jazznàtics, a partir d'aquests moments, amb Rafael Corbí. When a child is born, love already grown. And when you look into open trusting eyes, you're filled with love. Have this place filled with love. When I met the man, compelled to allow alchemy of trust, honor and respect. You're filled with love. This place filled with love, and you're filled with love. Path is clear, filled with love. Angels kissing me, now I'm kissing you. Food for two. Ella i Angel Kiss, el petó d'un àngel, el títol de la primera de les cançons que escoltaven amb el dia d'avui. Yellow Daffodils és el títol de l'àlbum publicat el 2002 i que recordàvem amb el dia d'avui. Tot un clàssic amb George Benson. Aquest és el Welcome By. Thank you. Bon jazz, bons ritmes, els musicals que ens portaven en aquesta ocasió amb el nostre espai. Això, família, és Jazznàstics, en Jordan Reiter, York and Orchestra, amb el número 2, el seu tema número 2. Nat King Cole, amb When I Fall in Love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, feel that way too, is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Després d'aquest tema, anem cap al nostre àlbum recomanat de la setmana. Que quin recomanem? Un àlbum que es diu Mates, de Diego Urcola. Escoltem dos temes d'aquest disc, Afala, de Paixao, i Alfonsina i el mar. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics, teu programa de jazz en aquesta emissora. Dos dels temes d'aquest àlbum mateix de Diego Urcola, Fala de Paixau i Alfonsina i el mar. D'aquí una estona, un parell més a Jazznàtics. Ara, Giuliano Perin amb Our Delight, un tema que també escoltem des del seu àlbum Coming Back del 2008.

some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me on. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me on. Anem gaudint de la música, oi? Al vostre costat, diversos temes que ens acompanyaven amb Mariano Díaz i el seu Kiara, o Susan Wild, aquesta de Turn Me On, que ens ha portat fins a aquest punt amb el nostre espai Jazznàtics, amb una nova edició. S'acosten els 20 darrers minuts del programa. Aquesta és Shirley Horn, Come Dance With Me. Després retornarem al mateix, l'àlbum de la setmana, amb Diego Urcola. Come dance with me, come dance with me, what an evening for some terpsichore, handsome face, I know a swinging place. Come dance with me, romance with me on a crowded floor, and while the rhythm pings, oh, lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. Cute, put on your bassy boots and dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore, handsome face. I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on. And folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek, we'll be, we'll be, we'll be, we'll be now. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, and dance with me. de Diego Urcola era el Colibrí. Aquest és el segon tema que també us recomanem, Colombian Dixie. Thank you. Thank you. doncs fins aquí hem arribat. Gràcies per haver-nos acompanyat. Això ha estat tot amb una nova edició de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure.